وای چې زمونږ لپاره جزاګان ما نه زمونږه ولاتنه استاد ته راځي کوم سوال نه دا بهتر والی کوي چې مونږ بهتر یو ونحن له ورحال دا چې مونږ دی الله تبارک وتعالى په احکام کې په قواعد کې مخلصون اخلاص کوونکي یو مونږه مخلصان یو په قواعد کې زمونږ اخلاص ته اعمالو کې زمونږ اخلاص ته وانتم به مشرکون او تاسو د الله تبارک وتعالى سره شریکان نیسئ ان تقولون آیا وایتا سین ابراهیم ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام او اولاد دوی کانو هودا داو یهودیان یهودیانو بداوی او نسوارا دایا عیسایان عیسایانو بداوی قلو اے پیغمبر علیہ السلام دوی تا انتم علمو آیتا سکوئے پا دین دچا باندی ددغا انبیاء کرامو ام اللہ یا اللہ بلکہ اللہ تبارک و تعالی عالم دے اللہ تبارک و تعالی دا غید طرف نا بیان کئی ما کان ابراہیم یهودیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا یهودیو نا عیسائیو نا مشرکم ومن ازلم و سوکت دیر دیا ظالم ممن دا غچانا قتم شہادتن چپٹ کی پو اور علم گواہی عندہو چاگا محفوظ وی پنیز دا باندے حاصل ویدتا من اللہ دا اللہ دا طرفنا پواسطے دا کتاب سر چدئی تکم علم حاصل دے غدارے چی ابراہیم علیہ السلام اور زامن دا دوی مسلمانانو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور رشتین پیغمبر لے ومن وما الله نبي الله تبارك وتعالى بغافل لنا خبر دا اعمال نشتا سو کوي تلک امه تکرار د پار د دفه د خبري چې د یو مونږه سيو مونږه پیغمبر زاده غانيو د پیغمبر اولاد یو مونږه پاره به تکلیفونه ني الله په بيارت کوي تلک امه تن دا یو ټولو قد خلت چې مخ کې تیر شوي دي لها ما کسبت د دوی د پاره هم بدلې دا غو اعمال دي چې دوی کوم کړی دي ولکم استاس د پاره ما کسبتم سزاګان د حق په دوه اعمال دي چې تاسو یې کوي ولا تسلون استاس نه تاسو شکول اما كانوا يعملون د حق اعمال چې مخکینی جماعتونو کو لکه څنګه چې دا غي نه تاسو دا مالونه شکولې. دغه سره روانه بیان شي. دغه سره ورسره د حضور صلی الله علیه وسلم فضیلت او غرواله بیان شي. اوس فضیلت او غرواله د قبله بیانې چې الله تبارک وتعالى کعبه ته شرف ورکړلې او د دې هغه مرتبه او د مقام په حقیقت کې اوس فضیلت او شرافت د دې الله تبارک وتعالى بیانې چې دا کوم چې حد زموږ عبادت د پاره مقرر کړې شوی دی دا چې حد دا سیدا کعبه دا هم په حقیقت کې د لوی شان والا دا عظمت والا دا شرافت والا دا چې کله پیغمبر علیه السلام عظیم الشان شو او کعبه ته هم شرافت حاصل شو نتیجه خپل معلومه ده چې دې امت ته الله تبارک وتعالی لوی شرافت ورکړی دی لوی عزت ورکړی دی او د دې امت د شرافت او د عزت عظمت بیان هم په دې وړاندې آیتونو کې کیږي دو قسم عبادات تی یو حاغ عبادات تی چداغی پا دائیگئی کی اجتماعیت شرط دے دے زان زان لا داغی ادائیگی کی دیشی لکا سمرا اذکار دی تلاوت دے یا مسلت چادا دروجی دا دادا سے عبادات تی چددی دے ادائیگئی دا پارا اجتماعیت ضروری مدے تنہا ادائیگی دی عبادات کی گی لہذا دی دا پارات سے شرطن مرتن نشتن بعض عبادات دا سی دی چداغی دا ادائیگی دا پارا اجتماعیت شرط دی لکم اس تاسو گو رہے اور دارنگی حج گو رہے دا دوار عبادات دا انفرادی طور سرنا دا کی گی بلکہ بدے کی دے اجتماعیت مسئلہ دا اس اجتماعیت چی پکم عبادت کی ضروری دے نو دے اجتماعیت مضبوط والی او دا مستحکم والی دا پارا اس یو وحدت پکار دے چی دا آقا وحدت دا وجنا دا اجتماعی زندگی او دا اجتماعی نظام دا مسلمانانو مضبوط اور مستحکم تاسو ته خپل معلومه ده چې د اجتماعي زندګۍ اصول دا دي چې د دې دار مدار په وحدانیت باندې وي، وحدت باندې وي، په طریقې د انشطاط او د تفریج سره چې څوک یو خوا وي څوک بل خوا وي څوک بل خوا وي، دې ته تشدید وایي. دغه اجتماعي زندګي متاثره ګرځي. نو اصل د مضبوطوالي او مستحکموالي د اجتماعي زندګۍ لپاره هغه نقطه د چا ده؟ د وحدت ده. اوس دا نقطه د وحدت بعضې قومونو په بعضې زمانو کې ځان له یو شی ګڼلې دی، لیکن شریعت په نگاه کې دغه شی نقطه د وحدت نشي کېدی. مثلا بعضې کسان د نقطې وحدت لپاره د نسب مسله مخکې کی، بعض د زبان مسله مخکې کی، بعض د رنگ مسله مخکې کی، څوک د لباس مسله مخکې کی، او څوک جغرافیاتی طور چې کوم امور دي دغسې زنا د دې اجتماعي زندګۍ د وحدت لپاره مخکې کوي. دې ټوله باندې شریعت رد کوي. دا ټول سیزونه دا نقطه د وحدت د دغه اجتماعي زندګۍ او د اجتماعي نظام د مضبوطوالي لپاره نه ده. دا امور عارضه دي، زمانه سره تعلق دي، بعض قوم سره تعلق دي، رنگ و نسل جبی سره تعلق دي. دا امور عارضه دي. او بیا د ټولې دنیا خلق په دې باندې پورې مجتمع کېدې او جمع کېدې هم نشي. تاسو ته معلومه ده دلته د دغه اجتماعي نظام د مضبوطوالي لپاره نقطه وحدت بیان کیږي چې دا ټول مسلمانان وي، خواه هغه مشرق کې دي او که مغرب کې دي، په هر خطه کې چې دي د دوی دا اجتماعي عبادت لپاره نقطه وحدت هغه وحدت د سند قبله ده، قبله د ټولو. بس په دې سره د هرې خطې د هرې علاقې د مسلمانانو په منځ کې بالکل وحدت را د دوی دا اجتماعي نظام دا نهایت سو ګرځي مضبوط ګرځي. دا غي بیان الله تبارک و تعالی په دې آیت کې طریقه دا وا چې په ابتدایي زمانه د اسلام کې چې کله ناموس فرض شوه، صحابه کرام او حضور صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې موس کو نمک به مان کعبه ته چکره هجرت مدینه منوره ته وشو. د بعضې حکمتونو په بنیاد باندې شپاړس یا اولس میاشتې حکم مسلمانانو ته داو چې تاسو به په منځونو کې مخ بیت المقدس ته کوئ. هغه بیت المقدس چې د ابراهیم علیه السلام والسلام نه وروسته او د حضور صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې مېز کې څومره امتونه او انبیا تیر شوي دي، هغه دا بیت المقدس د هغوی لپاره سین دی قبله. د بعضو حکمتونو او د فائدو په بنیاد باندې اول اول چې هجرت مدینې منورې ته وشو، حکم دا و چې تاسو به بیت المقدس ته مخ کوئ. دې لپاره چې د الفت یهودیانو تاسو سره شي پیدا، مدینه منوره کې زیات تر اهل کتابو دا غید قلفت تپارا حکم تاسو وشو چې دې تاسو ته راځي شي او په دار اسلام کې دا کسان داخل شي. بیا ولت میاشتې بعد بیا د تحویل قبلې مسله راغله چې تاسو به اوس په منځونو کې مخکم طرف ته اړوئ، کعبې طرف ته به اړوئ. مدینه منورې نه بیت المقدس مغرب طرف ته دی او خانه کعبه د مدینه منورې نه جنوب طرف ته لا تاسو ته معلومه ده چې مایل د مشرق جنوب مشرقي جانب. په دې کې حکمتونه څو خصوص سره، اول اول قریشان ایمان اور اسلام روڑ، د قومیت مسله تاسو ته معلومه ده چې آیا دوی د یهود مشي نه دوی په خپل قومیت باندې غیرت کوي اور کنا دای په الله تبارک و تعالی د احکام مننه او تعبیر کی. او څنګه یو حکم د شریعت را امتحان کې انسان واقع شي واچو نشي چې دی وخت کې د قومیت نعره دی وهي دغه غیرت د قومیت پیدا کیږي اور کدی دا اللہ و دا اللہ دا رسول حکم دیر مقامات من پختل اکنو چھ پتا سے موقع باندی منگا قوریت دا ترجیح ورکو اور دا اللہ تبارک و تعالی کتاب دا خل شاشات ورکو چھ کل دا تحویل قبلوش دا خانکانی پا زائے باندی بیت المقدس قبلو کرزی دلا مدینہ منور کی امتحان پا قریشی مسلمانانو باندیو چھ آیا دا قریشی مسلمانان حکم دا اللہ تبارک و تعالی منی او کنا اغفقل قومیت طرفتا اغا حمیت او غیرت مخی کئی چھنا من قبل کبلیتا نمخدو کعبا دا صدا دا قریشیان کبلا دا ابراہیم علیہ السلام بنا دا من قدیتا مخدو بل حکم نمانو غیبان دا امتحان باغے و تاستا معلوم خبر دیچہ اللہ تبارک و تعالی غیب دا امتحان کی کامیان اغیوی چھ من دا پارا دا مسئلہ ندا من دا پارا حکم دا اللہ تعالی دے چھ اللہ من دا حکم کئی کم طرف تا نسے بارا طرف تا پا من دا مخدو من دا کدغا مسئلہ اخبری نورا دے بیا والا سمیاش دے چھ مدینہ منورا کی تیری شیو دا اہل کتاب و ندیر و تزار ایمان لولو مسلمانان شو اس بیا واپس تحویل قبلہ کی گی خانہ کعبی طرف تا بیا حکم کی گی اس پہ امتحان کی واجہ دل حق کسان چید اہلی کتاب انا غیم آن زکا اہلی کتاب کی قدم او عبد المقدس ہو او اس چی کل تحویل قبلہ راغن آغی پہ امتحان کی واقع شو چید اگا اہلی کتاب چید اس مسلمانان در ذکلی دی صحابہ و جماعت دے نو آیا دوئی حق اخبر زڑی خبر وقت دکی او قد اللہ تبارک و تعالی حکم منی ما سیوا د سو کسان نه معلومه خبره ده چې هغه د الله تبارک و تعالی د حکم تعمیل وکړو او دا غیرت او د قومیت مسله رانله چې بای زمونږ خدا غا جهاد دې مونږ بل طرف ته مخ دا مسله رانله دوړ باندې الله امتحان نوست او په هغه امتحان کې الله تبارک و تعالی دوی ته کامیابی ورکړي نو دوه خبرې مې تاسو ته بیان کړې چې په عبادات کې د اجتماعي نظام د پاره مقدد او وحدت هغه څنګه چې لښوا مستور په یو طرف لکه څنګه چې د حج د مز مسله ده او دین پدی کی حکمتو نسو قریشی مسلمانانو باندے اول نمبر امتحان اور ابتلا رالا او بیا پجا باندے اہل کتاب چکو مسلمانان شیو اگئی باندے دین گل باندے ابتدا رالا اور اللہ تبارک و تعالی حقیقت کامیابی اور گیا حقیقت کامیابی شیو اس مسئلہ دادا چلی ابتدا ندا خانہ کعبہ قبلہ نبیت المقدسی بیاولی مسکے قبلہ کو جہد مسلمانانو دا منزنو دا پارا غور مسئلہ واضح دا چھتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی امور تبوس سکنی شکولے اور اللہ بدا ہر کار دا ہر سڑی نے تبوس کے مسئلہ سے شو لا یسأل عما یفعل وهم یسألون دا اللہ نے دا پختن نشی کے لیے چھولے دا سے اور دا دی مخلوق نے دا پختن کی گی بھئی زمان مسئلہ سدا آمننا و سلم نازم پی مان دے دا دی حکم تعمیل من کو لا سے او دیر میں پر تاستا میں پدی کسو حکمتون اوخا آقا حکمتون یو طرف تا امتحان کی یو جماعت واقع شو او بیا بل امتحان کی بل جماعت واقع شو دقا حکمتون خوازین دیو دریم بگیسی دا معلوم خبر دا چو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تبارک و تعالی دیر لوی بزرگی ورکڑی دیر دے عظمت اور دیر برکات اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور کڑی اس دمیاراج مسئلہ تاستا معلوم را چی داغی ابتدا دا کم گئنا دا دے بیت المقدس نا پا پرا باندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لار بیت المقدس پورو خدا مکین لار الوز بیت المقدس تا پا پوراق باندے او دا غزین زینا نورانیو لگی دا رو برو خطل غزال مفصل مسئلہ دا دا بیت المقدس دا انبیاء کرام قبلہ و اس دا استم ہوگی انبیاء کرام تا اللہ تبارک و تعالی برکات ورکلی دی نو چی تاسو میاش دی حکم داو چی تاسو بیت المقدس طرف تا مستوے نو پاگی کی یو حکمت داو ہمو مفسرین دی کی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے دا تمام و برکاتو دا انبیاء کرامش اگر کہ اللہ برکات ورکلی دی دا سید و فصل دے دا تمام و انبیاء و سردار دے جی دا اقبل برکاتم بے شمار دی او حق برکات چکم حاصلو اغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پخبل سینہ مبارک کی محفوظ کی او داغی نرست دا برکات دا امت علماء تا منتقلشی اور دا دی حدیث میں صداق کردی جب علماء امتی کا انبیاء بنی زماده امت علما تدې دمره مقام دې دمره مرتبه ده لکه بنو اسرائیل او انبیاء ته کوم مقام او مرتبه حاصل غرض باندې پوری شوې دین ته کې حکمت ده چې حضور صلی الله علیه وسلم هغه برکات چې انبیاء دي ګرځي هغه ځان سره محفوظ کې خپل برکات هم دي او دا بیا منتقل کی چاته هغه رهبرانو ته د دین عالمانو ته او هغه ته دغه مقام او مرتبه الله ورکی چې کوم مقام او مرتبه چاته حاصل وه انبیاء کرامو د بنی اسرائیل دا لکه څنګه چې حدیث نه دا خبره ثابت شو په دې تاسو رسیدې دا حکمتونه په دې کې او دا فائدې په دې کې او اټل جواب واضح دي په چې دا څه تر دې چا څه کار دي چې سوي مضمون به کو خدا حکمتونه علما دې بیان کړی بل مثلا مخکې تفصیلا دې رشید دې مسلو ته وصف وکړي چې نسخ په دې شریعت کې وو ډېر احکام داسي چې ابتدا کې یو شرط او بیا احکام کی تبدیلی راغلی و ماننسخ من آیت او ننسها نعتی بخیر منها مثلها دی کی تفصیل بیان شو بتاستی آئی خود تفصیلی دا مضمون بیان شو روی بیع حکم چو اس منسوخی کی پا ملت اسلامی کی تاقا حکم دا چا دے دا بدلے دو دا کار دے دا روی بیع حکم دے چو بدے نصفر دے او تاستا معلوم دا چکمخ کی او حکم یا رس حکم بدلے گی دا سړی لري زیات زور ورکړي او دا سره د رډې سخت او درانه وي او خاص کر میدان دي چا دي غیر چاپه د يهوديانو آبادی دا غي شور او غل او قسمه قسم اعتراضات او مسلمانانو هغې تخپل سینه سپر پاور مخې ته نیسلي دا آسان خبره کنه لا تحویل قبله راغلی نه دي دا غینه مخې الله تبارک وتعالی د مؤمنانو د تسلۍ او حضور د تسلۍ لپاره دا آیاتونه راولېږل دا څه معلومه خبره ده چې په مدینه منوره کې د حضور صلی الله علیه وسلم ارزو بداوه چې ما د خپل مشي چې په منځونو کې ځپل د نکاح هغه بنا ده چې کعبه په مکه مکرمه کې هغه طرف ته زمخبوم دا د حضور ارزو یو ځل جبرئیل امین تاسو نبی علیہ السلام سره ناست نبی علیہ السلام ورته چې وا جبرئیل زما خدا ته منور ارزو ده چې زما د پاره سمته قبله او جهاد د منځونو خانه کعبه وګرځي اغه ورتوای چې ته په الله باندې دې زیات درانی دا الله تبارک وتعالى نه سوال وکړه الله په ستاده تمنا او ارزو پوره کړي جبريل ته نه اسمان طرف ته وخت او نبی عليه السلام بار بار دا اسمان طرف ته قتل چې کله به دا حکم ما ته کیږي چې زه دې طرف ته اوس بیا په منځونو کې مخواړو دا د حضور یو تمنا او د حضور صلی الله علیه وسلم یو ارزو خو مخی تا دا چاہ دا یہودیانو مسئلہ دا چاہ گئی با اعتراضات کئی مخی تا دا مشرکانو دا مکی مسئلہ دا چاہ گئی با اعتراضات کئی چدا سنگا پیغمبر دے کل یو قاموس کئی کل بر قاموس کئی یہودیان پا در پورے خندانے کئی مزاق بکی دا صحابہ اکرام سرا چاہ رکا سواسو سے نظریہ نظریہ و حقیقت حقیقت نشتا خو کل پا یو طرف باندی ہے کل پا بل طرف باندی ہے چکل دا ملنڈی اور دا مزاق خطرات ہو نو دا تحویل چندین مخت مخت